گرانی رادیو دنگ سلاوتان لبیو امکاتتان باش من جینو خلیل برنامه کومالو لگلتان بم برنامه کومال برنامه کی هاو بشی نیوان رخراوی وادی المانی و رادیو دنگ که دو هفته جاریک پیشکشتان دکین هر جارو بمیوانداری تیجاری کی کومالایتی یا خود چالاکوان یک یا ماموستای کی آینی یا خود یاساناس یک هر جارو شیکاری بو یک یک لکیشکانی کومالگو کیش خیزان یکان دکین توری ام جارمان گفتوگو کردنه درباره تنوتیجیکان برانبر بجنان سوکایتی پی کردنو لیدان لجنان که امش لیدانی جستهی و درونی و دزدریجی سیکسیکان لخود اگرید. وکو ازانین هر لمیجه و کلتور و دابونری تو پیاو سالاری دریجه پیدری او تنوتیجیانه بون. لیره دا پرسیار اویا، آیا جنان خویان هکرنین با دریجه دان با پیاو سالاری که هیا؟ یان؟ آیا نبونی داهاتی سربخو تا چند حکار با معنوی دا صلاتی پیاو سالاری لکومل گده؟ یعن رک خراوکانی جنان تا چند کاریان کردو با حشیر کرنوی جنان درباره ارکو مافیا سایکانیان؟ یعن با چی پیاوان لطوانه و اداردانی ولاتو کار کردن دا همیشه بچاوی کمتر لخویان سیری جنانیان کردو؟ ام پرسیارانو چندین پرسیاری گرنگی تر به میوانداری برایس خلاص صالح تیجری درونی و چالاکوانی بواری جنان تاو تیو دکین. بخیر بی خلاص خان. زر سپا. خلاص خان امه سرطا لو دست بیبکم پیناسه کی تونو تیجی من بابکی آیا او تونو تیجیانی که برانبر به جنان دکری چین چه جور تونو تیجی اکن؟ بگشتی تونو تیجی پیناسه کی هی پی آلن تونو تیجی به جورکانی و اناسری توکه اوش تونو تیجی جستهی درونی من هی و کمالایتی من هی یعنی امان جورکانی تونو تیجین و زوربه ام جورانی تونو تیجی برابر جنان دکری لکمالگی خومانه اوش یعنی باسه که باس بکرید لیست هده تونو تیجی درونی کن زوربه و لکمالگی خومانده برابر جنان دکرید و او سوکایتی کردنه که برابر جنان اکرید و بیدنگی نواندنی جنان خویانه برابر او جوره تونو تیجیانه بله. خلاص خان پیتوانی کلتور و دابونری دریجه پیدری چوسانوی جنان بیت هر لمیجه و رگ خوشکر بیت با دریجه دان با پیاو سالاری که استش هیا؟ بگو من خوی لخوی دا تندو تیجی هوکاری هی هوکارکانیشی یکی لکوملگی خومانه که باوا که هوکار با اوی تندو تیجی برانبر رکزی می بکرید اویش کلتورو دا بونریتا که چندین سالا که با من ماوتا و پشتا و پشت و رولکان من و کان من و پرورده اکن که تندو تیجی بنوین برانبر افرتان و افرتان بپلی دو بی ریزی بکرید برانبر یانو سیر بکرید و یکی لهوکارکانی آنوانه که لرگه این و برانبر افرت اکرید که بو اوی تندو تیجی برانبر افرت که این بکار هنرید بو تندو تیجی کردن برانبریان برانبر افرت و اکرید هل یکو اقوضره دو که برانبر افرتان بکرید بو تندو تیجی امش دوم هوکاری بو یکی که لحوکارکانی تیریش افرتان خویانن که هوکاری اون که تندو تیجی برانبریان بکرید یعن باوی که بید دنگ ابن و نتوانن دنگ هل برانبر او تندو تیجانی برانبر یعنی کرد یعنی باوی که ام واقعیان قبول کردو که خویان پلدون یعنی خویان با چه و سری خویان کرد که واتا کمی اراده و توانه جنان با در چون واقع آوائی کردو که جنان من و راحتون و پرورده کراون لکو ملگا کمان که ایم کسانی کین ابتون دو تیجی بران برمان بکریتو بچایو که کمو سری خوانه بو چی جنان آسایی لین هندیک لجنان که تونو تیجیان بران بر بکری قبولی اکن پیان وایا آسایی اگر پیاوان تونو تیجیان بران بر بکن اما اگر تو بو جنان خوین بهوی هوشیاری بیگمان هر تاکیک لکومل گید ابیت هوشیاری هبیت برانبر همون بنماو پرنسی بکانی جیانی خوی بونمونه امک یاسا من هی اما اگر بتوانی لرگی یاسا و هوشیاری بلاو بکینوا یعن بکسان یک تاکواتی بگینین که چه ارکو برپرسیاری تیه که لکومل گید هرکی که او هوشیاری انا بلاو بکاتا و جنان آگدار بکاتا ولا مافیاسا یکانی خوی حکومت حکومت وکو همیشه برپرسیار برانبر او که چون پیوان ماف بخوانه دن هبل همو کاری کاری که و همو همو جورتون دو تیجی تنها اکی حکومت هایان رخراوکانیش بلان به درجه یک حکومت کاری حکومت اویا که ایما لرگی او یاسانی که خوان دای انین هر لرگی او یاسانش رو ابی هوشیاری کن بر بلاب گرد و بگین ریت تحکه کن که بون منعیس بسی جنان من کرد ابید تاکی می بزانی هوشیاری هبید که چی تندو تیجی و چی تندو تیجی نیه. اگر ایمان لرگی رخ راوکان و بگمان رخ راوکانش به حالو منو بونی خوان انجام دن لرگی وی که جنان هوشیار بکن وکو خومن که تیمی وادی المانی که روشانه لچالک یکن مانه گندکان ناحیکان قزاکان اگرین درباری اوی که تاک هوشیار بی جنان پیوان هوشیار. چون جنان هوشیار کن و؟ لرگی نساندنی جمعره یا سه جمعره اشتی برنگر بنوی تون دو تیجی خیزانی که لسالی 2011 که تا باری جبه جه کردنو هر لو سال شوه امه چندین ساله یعنی ایش لسر اواکن که جنان هوشیار بکرینو هوشیار بکرینو که ارکو ما فی خوان بزنن لکوملگا کن من امه بردوان بشنان بکر یا سه جمعره اشتیش یک یک لخالکانی هاتوه لداو سوکایی که بشنان قدقه کراوه یکی اگل برگکانی از هش مرشتی برنگر بونوی تون دو تیجی خیزانی که بردوان بس اکریه هوشیاری کن ادین بجنن بتای بتی گنده کن چون که اوان تراده دور دستنو نتوان بگن بو روشنامه کن برادیو کن بتلویزیون کن یعنی کمتر تیکل بونن بجیهانی داروا یکی اگل برگکان اما یک سوکایتی کردن بجن للاین پیاوانو جنیو دانیان پیان اما نقدر خکراو و هر کاتی باسی ان خاله اکرین جنان بسر سرمان و گلی اگرن یعنی کشتکی ناموه لین چون که پیان وایا پیان ما فی خویتی کسو که یعنی بجن بکا که جنیو بدا که مشتکا که روژان ابی رو بدا تو جنیش وکو شرمو حیایک وکو اوی که امان کسی اکن پلدونو و ابید پیان زالبن بسر یعنی قبول یکن پیتوانی است خالق لجاران هوشیارتر. زور. اگر سری چاق به میجو خم آن بخشینین هسیری ننکو سری آوانی پیش خم آن بکن. ابینین آوان تونوتیجان زیاتر قبول کردو. با کمی جنی او صاحب و شوبرای لینه عبید خزوری لینه عبید. کتی است خوشبختانه زور بیجنان لمردی خوش یعنی قبول نکن لباو کبرای خوش یعنی قبول یعنی کردو. اما نگره تو بو اوی که جنان هوشیار بونه تو درباره ما فکانی خویان؟ اتوانیم بلین تا راده یک هوشیاری کن باشتر بو جنان باشتر بو پرسیارکه لیره یک بو چی روشی جیابونو لی استاتا لچاو جارانی پیشوتر بلین بو زیاد بو اما نگره تو بو بلین راست لانه بلین امانه پیش وقت حوصله گیریان کرد و یا نگونجاونی اشتیک. بلام پیم موایه هوایی که لهوا کار کن قبول نکردنی تندو تیجی لالان پیوانه و کجنان ایتر او قبول نکن هوشیار بون. هوشیار بون که امانی شو کوتاکیک مافیانه بجین و آزادانه بجین. یعنی تندو تیجی قبول نکن. بوی که استا لدادگاه کن سیر بکن هرچن امشتیکی خرابه بلین جیابونو. بلام به پیم وای رژی جوانو کشور با هوشیاری تاکی میه برانبر بخوی که ام ایتر آفرتا بلام نتوانی وکو استا که تو خود بسید کرد وکو میجوی پیشوتر من وکو ننک من وکو جنانی تر تندو تیجی قبول بکن که امانیش کسانی که ازاد خوازن و اینوی به ازادی بجین یعنی تا راده هوشیاری کن باشتره بله خلاط خان ام هبه پرسم بو چی پیوان لتواناو اداره دانی ولاتو لکار کردن دا همیشه بچاوی کمتر لخویان سیری افراتیان کرد ول استاج دابون مونا لکای سیاسی کان دا لا ایشو کار دا لبرو بردنی کار دا لهشتگ دا بچاوی کمتر لخویان سیری افرات کان پیان وای که امان لجنان بتواناترن امان لجنان باشتر اتوانن کار بکن پرسیاری که باش بو اما دو خاله گریتا لخویم پرسیار خویم راستیه یکم یعن ترسو ترسی نیری نکان مانه و کومیجوی کردی اگر پیه بچینو دایما افرد بچاوی که تر سر کرو افرد بو چاو سر کرو که دایی که و ابی کاروباری مالو بره و بره نکوی بیت در و ایشوکاری سیاسی بکات یا کسی بی خوان ده هاتی خوی ده هاتی خوی بی اما یکی که لخالکان خالکی تریش متمانه بخونه بونی جنان خویان بخویانه که پیان وایا وکو افرد نه بیت امکارانه بکن یا امکار بو او نسبیر دراوا بلام خوشبختانه ترادیگ استا ابینی وکو للانی سیاسکان و خریک جنان خویان اچنه نیو او میدانه که اماش دیسانو رگری کاملگای رو برو ابیتا وکو سیری کن او بشیواز ناشرین و قزونانه که سیریانه کن یا او ناو ناتورانی که پیانه بخشن که وکو مینیک اتوانن سوکایتی زیادریان پی بکن رگ بخویان ادن اونی که سوکایتی بمینیک بکن او نه سوکایتی به نیرینه یک نکن یا او نه با مینی یک امکار ناشدینه با نیرینه که نکنه خیر با شوینه بله خالت خان وکو اوتراو او تریت نیوی کوملگا افرته نیوی کوملگا لآفرت بکاتوه و نیوی که تریشی لآفرت درست بوا بتأکید و زوربه قرسایکانو قرسایکانی جیانیش هر لسر افرته بلام آیا بو چی جنان دبیت پیان بو تری ضعیفه هشتا او شی ماوه با جنان او تری ضعیفه او جن ضعیفه یان زور جار ابيستين هر جنان خویان بخویان لن ضعیفه بله اما اقرته بو اویک افرد خوی اگر سرته بسی او اویان بکن رولو پیگه افرد لخیزانه لکوملگایا رولی کی زور زور گرینگی هیا بونمونه اگر ام بگرینو بو بچکترینش بابت من بونمونه خیزانه اگر خیزانه که بچوک افردی که باش بی بابره و اگر افردی که بدل نیو زورین خیزانه کمان که انجامی که باشی هیا افرد ای بابره و لپرورده کردنی منال لبره و بردنی مالو زور بی افردان من استکاری دره و کواتا نیوی کومالا کمان اتوانی کومالکش هموی بباد بره و چون خوی پی توانه و ایرادی افرد زور بهیزه بلام اگر خوی کاری پی بکن کاری پی بکن وکو افرد کواتا کشکل افرد خوی تی که خوی بچاوی کم تر لپیاسه ایری خوی اکن زور جار افرد خوی شو رگری کنیش او رگری یعنی که لبردم یا دروسی کن یا بون مونه اما است اگر سیری کومالگی خو من بکن ترس هیا لسر اوی که افرد هوشیار بکریتو ترس اوی لسر اوی هیا که افرد خوان ایرادی خوی هبید گرنترین خال که بوی افرد بتوانی خوی پیب گینه ببید بخوان دهاتی سر بخوی خوی لم ریگه و چون که لئیست ده افردی زور منه که هولی او عدن که خوان دهاتی خوی بید زورینی افردان که تو دو تیشی سکایتیان پیکره لنیو خیزانه کنه بتابتی وانی که هاو سرگیریان بران بر کراوا لبر اوی که دهاتی سر بخوی خویانی لبر اوی کسانی کن که برون درو ناتوان خویان بجینن تندو تیشکن قبول کن که تنبونی دهاتی سر بخوی هو کار با دریجدان با با دریجدان با ده سالاتی پیاو سالاری لکومل گیر بله بگو من بله خلاص خان اگر بپرسم اگر بشه کی گوری تونو تیجکان للاین پیوانه و بیت که برام بر بجنان کری آیا بشه کی تری جنان خویان نین تونو تیجی برام بر بیکترکن بونمونه کشه بو که خصو من هیا بونمونه کچ من هیا شو بسر به هویه اکا اما نه تونو تیجی نین که جنان خویان برام بر بخویان دیکن بله لیسه ده دردکن زور بر بلا بونمونه فرجنی من هیا بونمونه سوکایتی کردنی جنان خویان بخویان با اما هر بسی او نکن که پیوان رگرن لبرن برمانه بلام جنان خویشن رگرن امش چون رو ده زور جار جنان پی من باش نیا کمینی بید بربرکانی کارو برو بکن با اما کو افرد خو من هر بو خو من رگ خوش کر بین دستی یارمتی دستی هاوکاری بو مینکن دریش کنوا که بیتا بو همون بواره جا جا کنوا که امش رو بده سیر کن جنان خویان هوشیاره. پیتوانی نیرومی کاملگی ایما آوانه جودان لیک آوانه دورن لیک و کدوب برای لیهات و کاتی آوانه هات و ک نیرومی کاملگی ایما آشت بنو پیکوا. من واه هست کم ک چون الله جور عاجز بونه گل نیوان جنومیر دکانیش هی تنها دل نیوان زور بی براو خوشک هاوره کروکت بجوریک آوانه دورن لیکوا بون بدو برا. اما کمالگا کمان اوی خواست و ک جنان و پیوان دائمان برداوم بلین ل جنان و پیوان برداوم ل دو بری جواز آبن ل دو بری جواز ک به هر کسی و بیای او خوی بسر کسی برانبر بسپیانی هم جنان برانبر پیوان و پیچوان و شو پیوان برانبر جنان و زور جار جنان خوشیان ل نیوان یکتریه امیانه ل واقعی امیا کمالگا خمانا هستی یکسان بون معنیه هستی او معنیه ک مکسانی کین که پیک و آجین که وقت آتوانین باش بچین نک بخرابو بلوم کردنی یکتریا یکتر ناشرین کردنیا و کودش منعتی سری یکتری بکن بیکمان اما بو بنیلیت یک لیان خو منده اگر اما بپرسم آیا جنان خویان نیان ویستوا لجیرسی بری او پیاو سالاری بیان درو یان پیاوان او نتوندن تاوکو استا او حقیان نداو به جنان چکا لمیجوا پیاو سالاری دریجا پیادر بوا حتا وکو استا لکومل گیا باشا بو چی تاوکو استا جنان نیان توانیوا لجیرسی بری ام پیاو سالاری در بچن خویان نیان ویستوا ارادهان نبوا یا خود پیاوان او نتوندن که جنان نیان توانیوا لجیرد صلاتی او پیاو سالاری بیان درو ام خالی که باست کرد اتوانین بگرین و بو پروژه خزانه کن من ایم هر لبنره توقاتیک کمینیگ لدائیگ بی اللہ خودان خوش انشاءالله کوری بدواو دی وقاتیک کوریک ابید ابی با شایی و خوشی کردنو که اما نیرینیگ لدائیگ بوا که ابی با پشتو پنای دیکو باو کی اما یکم پشتو پنایه او پشتو پنایه چونه چون ابی با پشتو پنایه زور جار که اگر کوریک بابسی او بگین که پروژه خزانه کن من ام عقلی تو دواتر ورده سیر کن کرکان من ور راحتون لدرو بن هر چی همو جور آزادی کن هبد بلام کچان که گشت نزدیکی تمن 11 سال تا 15 سال که هشتا خوناقی منالیان بویانی بین درو لناو ناتوری خلق ترسن لقصانی که برانبریان اکری یعنی باشا خلق کیه خلات خان بونمون خلق منم توی اما او اگر اما لو واقع در بچین بون من رقبة خوشك كم بدم أجر برا كم رقبة من بدأت من درتون أو يخون بكم إيشي خون بركوبي كي بكم هرك تيك ميردك رقبة جنكي خوي بدأت بأزادي إيشو كاركاني خوي رابرينه آيا نبيت بتشاولي كري لكمال جيا بون من دراسة كم تشاولة برا كي من ناقات ياخد دراسة كي تشاولة ميردك كي تناقات يتر بجورك لواقعته هم ما ناطوانين بين دروا بيكمان أم قرن كارين شروق أدا بلام باباسي بابا برورده كبقين كأم برورده من رويده أو تمن كتشي تمنيان صالة بعض صالة سيركين أما خوي دستمو كردني أمينة لو تمنه دا كورده ورده كأتشي تقوناغي كي هرزكاري دواتر بدور خصناوي لجيهاني دروا كأما كتشي كأبيت لما علاو بيت بلام قرآن بأزادي لدروا بن سيركين أما جوازي كان رو أدا لناخي خويا أم كرا كأما برورده من کردو پی وای اما کسی که اتوانی هموش تیک بکه او اتوانی زغل بی بسر خوش که گیتا تنانت بسر دیکیش یا بلام کچکش وارا هینرین که دوای بچه تا قناقی هاو سرگیش و همو او ظلم مستمی همو او جور تندو تیجانی که برنبر یکا چکل خیزانه که یوا پرورده کره و که بتندو تیجی ناس يعني ناسين راو بي بخشراو اما قبول اكا ورده خو امش هر امتاكي اكي خيزاني كي بچكولانا بيكا يعني ورده اوش كسيك بنياتاني پر ورده اكا كبمشيو بي بلام اگر درچين لم بير کرنويا ككچانو قرآن يكسانن كبرز و سيري يكتر بكين سيركين كومالغا يكي جوان ترمان بي وكوچون علي كتوش او بسيانات كشمان لپر ورده کردنا بل هلا پر ورده کردن لینیوان، او جوازی کردن کلینیوان کتان قرآنه. اما شک تندو تیجه کن بر همه هنی بر عمبر میینه کن. خالد خان درباره کشتن و خو کشتن ل انجامی تندو تیجه. اساسی را که این اما حالتی که زور بر بلاوه که بزور دیتا برگیمن جنیک کجره یعن جنیک خوی سوتن جنیک خوی درمان خوار کرد جنیک خوی کشت لیستا دا اما لچه است یک دایه لکوملگی یمه دا خو کشتنو کشتنی افرتان هر بر دوام بو چندین سالا که لرگی میدیا کانو حالا من پیگا که افرت یک کش راویان افرت یک خوی کشتوا امش لانجامی کلاکابونی او جورتون دو تیجانه بران بر افرتان اکریو بیدنگی نواندنه اساس زیرکن روژانه گمالی به زوری نیشنن به دست او تون دو تیجانه که بران بریان اکرید دنالینن بلام امتشی امتن هات جرقسی که اگریش بیکن که زور یک لجنان تون تو تیجی بران بریان اکری بیتنگ ابن که بیتنگ ابن لروی درونی و ما اتوارین پیبلین تون تو تیجی درونی کن که بران برشنان اکری لروی درونی و کسانی که یا مینی اک من پیشکشکن کمالگا که روخان که کتوشی خموکی هاتون که هیچ پنایی کنیا تنانات عیبا اگر شوریه که من چندین جار لجنان خویانو گم لیبوا که اگر بچنیا لروی یاسایی و سکالاتو مارو کن کبری آکام باوکا کام میرد کام تندو تیجی کرد و برام برم. بوی ام قبول کردنی تندو تیجان وای لیه کاروژانی جمله به جنانی کن که اگن با اوپری ناامیدی با اوپری بیهی وای لجیان پرند با خوکش تر. پیتوانیا بشه کی او ناامید بونه و بیهی وای جنان ل شکوا کردن متمنی عن با یاسان بیت. یا خود برای برایت کانی تونو تیجی و کوپیویست هاوکاری او قربانیانی نکرده بید خوی هاوکار ابن و تارا دیگ لوانه بتوانن کشکان چاره سر کن بلهم همون کشکار نتوانن با پراپری چاره سر بکرید تو که افرت یک دید شکو یک اکاشت یک سکالا یک اکال سری او کسا ابید او نهانی پاریز بید و او کسب لای خوان پاریز راو بید بدا خود تا استا اما تنها شلطر جنان ما نبوی تاوکرسا جنان ما نیه بشیوی بردوان بید لگرمیان تنها همانه که بو ماوی وابزارم حفته و دو ساعت همانه که امش خوی لخوی اکتو نتوانی امش جنانی که بپاریزین لگرمیانی کتون تو تیجی برام بریان کری خوی لخوی اما ناومیدی لجنان دروسه که که نتوانن دنگ هل برن برن بر اوشتانه که نتوانن تون دیجی تون جگن بگینن بیاسا برو برایتی تون دو تیجی بله خلات خان زور سپاس با اماده بونت اگر لکوتای هرشتی کتابید زور سپاس جینو خان به هیوام افرد لنیوی کومل و یکسان بگرید به همون کومل و پیوانو جنان بتوانن او قبول بکن وکو دو تاک به جوازی و سیری یکتری نکن وکو هاو پشتی یک وکو چیتر جنان وکو دیوزمه سیری پیوان نکن و جنانش لای پیوان وکو دایناسور نبین نشن دایناسور و نپیوش بتوانین جیان یکی خوش پر با متمانی با وی با گفتو گو کردن بگین با وی که کشکان چهار سر کن و کشکان نگد نبداد گا نبا خو کشتن نبا جورکانی تری تندو تیجی به هیوان رولکان من، کراکان من، کچکان من باشه و پرورده بکنیم که جوازی لنیوان یک تریا نهیلنو بچه یک سانی سری یک دیم کن ایتر سپاس دارین سپاس با تو بخیر بی خلات خان بله برزان امش توری امجاری برنامه کومل بو درباره تونو تیجیکان برانبر بجنان لیدان و سوکایتی کردن و دزدریج سیکسیکان که برانبر بجنان دکرید لکوملگی امده بشیوی کی بربلاو هیا به میوانداری برز خلاص صالح تیجری درونی و چالاکوانی بواری جنان تا توی ام بابتمان کردو تا برنامه کیتر رزی جینو خلیل آماده کارو پیشکشکاری برنامه قبول بکن هر شاد بن.